Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 14 marca, jest punktualnie 15. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Projekty ustaw, które mają ułatwić młodym ludziom kupno własnego mieszkania, przyjął rząd. Wyższa liczba zakażeń COVID-19 według resortu zdrowia niebawem zacznie spadać. Za chwilę też o rozmowach szefa polskiej dyplomacji w Korei Południowej. Rząd przyjął projekt ustaw w sprawie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Oprocentowanie pożyczki dla młodych ludzi wyniesie 2%, resztę dopłaci państwo. Będzie można też założyć konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. O szczegółach, które przedstawił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, Sylwia Białek. Zgodnie z projektem 2% kredyt z dopłatą państwa będzie mogła otrzymać osoba do 45 roku życia. Kredyt będzie udzielany tylko na zakup pierwszego mieszkania. Będzie można otrzymać maksymalnie 500 tysięcy złotych, jeśli chodzi o jednoosobowe gospodarstwo domowe i 600 tysięcy, jeśli osób mieszkających w gospodarstwie jest więcej. Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że to realna pomoc adresowana do młodych ludzi. Ten program cały jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Premier powiedział, że w przypadku kredytu na 320 tysięcy złotych na 25 lat różnica w racie w jednym tylko miesiącu wyniesie 1500 złotych. Szef rządu ocenił, że program pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową Polaków. Drugie rozwiązanie to specjalne konto oszczędnościowe. Ta propozycja polega na regularnym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Później zaś państwo wypłaci premię. Sylwia Białek, Polskie Radio. A więcej o rządowym programie Za kwadrans w popołudniowej audycji. Szczyt osiąga wiosenna fala koronawirusa. Według resortu zdrowia pierwsze wskaźniki epidemiczne pozwalają prognozować, że wkrótce maleć będzie liczba nowych zakażeń. Tak zwany współczynnik reprodukcji wirusa zaczyna spadać, informuje wiceminister Waldemar Kraska. Ale dodaje, że na razie utrzymuje się wyższa liczba zakażeń COVID-19. Tych zakażeń niestety mamy dość sporo. I nasze prognozy pokazują, że jesteśmy właściwie w tej chwili na szczycie zachorowań w tym okresie zimowo-wiosennym, ale wydaje się, że to nie będzie taki bardzo ostry pik i szczyt, będzie to raczej wypłaszczony szczyt, czy taki płaskowy. Także niestety obserwujemy zwiększoną ilość osób, które są hospitalizowane z powodu zakażenia COVID-19. To jest 3150 osób. Ostatniej doby potwierdzono ponad 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 16 osób z COVID-19. PKN Orlen wycofa ze wszystkich swoich punktów sprzedaży nowe wydanie tygodnika Nie. Taką decyzję podjął prezes koncernu Daniel Obajtek, który powiedział, że okładka gazety przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenia autorytetu świętego Jana Pawła II, napisał na Twitterze prezes PKN Orlen. Współpraca gospodarcza i wojskowa oraz wojna na Ukrainie były głównymi tematami rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Korei Południowej w Seulu. Wizyta szefa polskiej dyplomacji to element zacieśnienia relacji między oboma krajami. Z Seulu Wojciech Cegielski. Podczas spotkania w stolicy Korei Południowej ministrowie rozmawiali o ostatnich umowach między oboma krajami. Chodzi m.in. o zakup przez Polskę koreańskich czołgów, a także o potencjalną budowę przez koreański koncern jednej z elektrowni atomowych w Polsce. Koreański minister Park Jin mówił, że kolejne wspólne projekty przypadają na ważny dla obu krajów czas. W tym roku obchodzimy 10-lecie podpisania przez oba kraje umowy o partnerstwie strategicznym. Minister Zbigniew Rau apelował z kolei do koreańskiego odpowiednika o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Dla Polski wojna na Ukrainie i trwająca rosyjska agresja przeciwko naszemu sąsiadowi to coś, o czym chcemy szczegółowo dyskutować. Prosimy też naszych koreańskich przyjaciół o ich ocenę sytuacji i o dalsze wsparcie. Korea Południowa nie jest członkiem NATO, ale współpracuje z sojuszem i wspiera Ukrainę humanitarnie. Nie wysyła jednak tam swojej broni. Z Seulu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O tej wizycie będziemy jeszcze mówić w popołudniowej audycji. My z wami. Pod tym tytułem otwarta została wystawa w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, pokazująca, jak Polacy pomagali Ukraińcom po rosyjskiej inwazji. Na zdjęciach widać, jak polscy obywatele już od pierwszych dni wojny nieśli bezinteresowną pomoc Ukraińcom, szczególnie kobietom i dzieciom, nie czekając na europejskie wytyczne, powiedziała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Wystawa pokazuje, jak Polacy otworzyli swoje serca, swoje domy na to, by nieść w tych trudnych chwilach pomoc drugiemu człowiekowi, pomoc naszym sąsiadom. Pokazuje naszą solidarność nie tylko jako narodu, ale przede wszystkim również organizacji pozarządowych, samorządów, rządu, w tym, by w tych trudnych chwilach dla Ukraińców nieść im pomoc. Jestem dumna z tego, że pokazaliśmy nie tylko Europie, ale i światu naszą solidarność. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę granice Polski przekroczyło ponad 10 milionów ukraińskich obywateli. Według danych Straży Granicznej 1 300 000 z nich zostało w naszym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg w Tatrach oraz w Beskidzie Śląskim, Żywieckim. Tej nocy dosypie kolejne od 5 do 12 cm śniegu. Najsilniej powieje, najmocniej w Karpatach, Sudetach. Ten wiatr porywisty nawet do 110 km na godzinę. Z każdą godziną w ciągu nocy wiatr słabnący, no ale słabnący do 90 km na godzinę. Lokalnie w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach pojawiają się przymrozki. Na Podhalu minus 3 stopnie, w centrum, na wybrzeżu plus 1, na Podkarpaciu do plus 5. To nocą, a jutro pochmurno i też będzie przelotnie padał deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na Pogórzu popada śnieg, w górach także. A wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, dość silny, wysoko w górach, w porywach do 70 km na godzinę. Jutro też, jako że w górach sporo śniegu, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Na termometrach jutro od 4 do 7 stopni, choć w górach, w rejonach podgórskich od 0 do plus 3. Trójka. Program Trzeci. 6 minut po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu nisko. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back. White Lies na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Wtorek, 14 marca, 73 dzień tego roku. Słońce obudziło się tak, już przed godziną 6 zajdzie po 17.30. Jeszcze troszkę do wiosennego przesilenia, choć za oknami jesień w pełni. Imieniny Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Mądrość ludowa mówi, że gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. No i miejscami dziś też, jak pan synoptyk zapewniał, około 15-17 stopni, no ale z tym przelot deszczem i śniegiem, a do tego porywistym wiatrem, to tego ciepło jakoś niespecjalnie można odczuć. Światowy Dzień Liczby Pi dziś w świecie obchodzony, no bo w kalendarzu wygląda jak zapis 3.14, a to właśnie dziś w kalendarzu. Oczywiście cyfr po przecinku jest nieskończenie wiele, a 3.14 tylko takie umowne zaokrąglenie i do tej pory potężne komputery obliczały liczbę Pi z dokładnością do 5 bilionów miejsc po przecinku. To nawet bilion, nie wiem ile to zer będzie, ale tymczasem prześcigają się ludzie w zapamiętywaniu jej. Ciekaw jestem, ile państwo zapamiętają rozwinięcia. Ja z podstawówki chyba może ze szkoły średniej. 3, 14, 15, 9. O. Ostatnio też i robot humanoidalny Miki GPT-3 z Centrum Nauki Kopernik też wyliczał rozwinięcie liczby pi. Zdaje się, że chyba 5 minut albo więcej. No, później już niektórzy tracili cierpliwość. Do ilu miejsc po przecinku? No właśnie, to między innymi zadanie dla państwa na taką popołudniową rozgrzewkę. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. 12 minut po 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. No i oczywiście poważne tematy, także dotyczące tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosyjskiej armii brakuje amunicji, o tym informują niezależne media. Informacje potwierdza także brytyjskie Ministerstwo Obrony. Największe problemy mają oddziały artyleryjskie, które wprowadziły dzienne limity wykorzystania pocisków. Rosjanie tracą też po kilkuset żołnierzy dziennie i nie nadążają uzupełniać strat. Na więcej o tym Maciej Jastrzębski. Od początku roku oficjalnie o niedoborze amunicji informują oddziały najemników z tak zwanej grupy Wagnera. Prywatna kompania wojskowa wielokrotnie zwracała się do Ministerstwa Obrony Rosji o uzupełnienie zapasów. Niedawno rosyjscy dziennikarze śledczy poinformowali, że Moskwa na podstawie tajnego kontraktu kupiła 100 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej i 300 tysięcy pocisków artyleryjskich od Iranu. W ocenie brytyjskiego Ministerstwa Obrony brak wystarczającej liczby pocisków może być przyczyną nieudanych ataków rosyjskich oddziałów w Donbasie. W tych atakach ginie po kilkuset rosyjskich żołnierzy dziennie i porównywalnie straty Moskwy są 5 razy większe niż ukraińskiej armii. Na froncie od początku wojny życie straciło około 70 tysięcy Rosjan, a straty, wliczając rannych i wziętych do niewoli, sięgają 250 tysięcy. Najwięcej ginie tych, którzy zostali wzięci do wojska w ramach mobilizacji i więźniów, bo oni nie są po to, żeby walczyć, ale żeby ginąć, oskarża reżim Putina opozycjonista Leonid Wołkow. Oni są potrzebni jako mięso armatnie, żeby siedzieli w okopach i ginęli pod ostrzałem i tym samym powstrzymywali ukraińskie ataki. Po to tych zmobilizowanych tam wysyłają i w żadnym innym celu. Nie dla jakiej drugiej celi. Ewginia Szudra, ukraińska artystka, która przeżyła rosyjską okupację Buczy i Irpienia, opowiada, że to, jak walczą i jak zachowują się rosyjscy żołnierze, widziała na własne oczy. I w jej ocenie to są ludzie o mentalności jaskiniowców. Wy znacie, oni z drugiej planety. Wiecie, oni, Ruscy, są jak z innej planety. Nikogo nie słyszą i niczego nie rozumieją. Musi minąć niejedno pokolenie, żeby zrozumieli, kim są. Mówimy Putin, Putin, a co tam Putin? Taki przykład. Szedł jeden z drugim obok pieska. Mógłby któryś tego psiaka uratować, ale nie. Musieli trutu-tu, trutu-tu i go zastrzelili. To znaczy, że oni wszyscy tacy są. Po prostu jakby dopiero co z jaskini wyszli. To jest oni sami taki. Oni z pieszery wyszli i od... Brak amunicji, niewyszkoleni i zdemoralizowani żołnierze oraz, jak mówią Ukraińcy, pycha krocząca przed upadkiem to słabe strony rosyjskiej armii. Prezydent Zełenski wierzy, że Ukraińcy obronią się i będą mogli odbudować swój kraj. Wierzy też, że Ukraińcy i cywilizowany świat zobaczą rosyjskich zbrodniarzy wojennych na ławie oskarżonych. Z doniesień New York Times i rosyjskich mediów niezależnych wynika, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze przygotowuje się do wszczęcia postępowań w sprawie bombardowania cywilnych obiektów przez Rosjan i porywania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych. Część rosyjskich zbrodni pomagają dokumentować pracownicy Centrum Lemkina, które działa przy Instytucie Pileckiego w Warszawie. Koordynatorką projektu jest Ukrainka Kateryna Leontiewa. Robimy to w ośrodkach dla uchodźców w Polsce i też w Ukrainie na terytorium deokupowanych i przy linii frontu. Ale dla mnie to jest też mój sposób walczyć. Wiedza o tych zbrodni nie może po prostu zginąć. Ukraina chce także, aby powołany został odrębny trybunał, przed którym za zbrodnie odpowiedzą Władimir Putin i jego współpracownicy. Tymczasem w Rosji za negatywne komentarze dotyczące ochotników i najemników walczących przeciwko Ukrainie będzie groziło do 15 lat pozbawienia wolności. Duma Państwowa w trzecim czytaniu przyjęła projekt poprawek do kodeksu administracyjnego i karnego. Przypomnijmy, że w Rosji od początku inwazji na Ukrainę obowiązuje wojenna cenzura. Każdy, kto rozpowszechnia informacje o zbrodniczej działalności armii Władimira Putina, jest narażony na wysokie grzywny i pozbawienie wolności. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy powracać. 16 minut po godzinie 15. Słyszeliśmy przed chwilą, to ludzie o mentalności jaskiniowców. Tak mi się muzycznie skojarzyło. Where is that? B-52 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, 20 minut po godzinie 15. No i oczywiście w dalszym ciągu mówimy o rosyjskiej agresji, bo właśnie wojna na Ukrainie, ale nie tylko, także współpraca gospodarcza i wojskowa są głównymi tematami rozmów ministrów spraw zagranicznych Korei Południowej oraz Polski w Seulu. To spotkanie to część wizyty, jaką w Korei składa polski minister Zbigniew Rau. To także część coraz bardziej intensywnych relacji między oboma krajami, do jakich dochodzi w ostatnich miesiącach. O szczegółach z Seulu wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Podczas spotkania w stolicy Korei Południowej ministrowie rozmawiali o ostatnich umowach między oboma krajami. Chodzi między innymi o zakup przez Polskę koreańskich czołgów, a także o potencjalną budowę przez koreański koncern jednej z elektrowni atomowych w Polsce. Koreański minister Park Jin mówił, że kolejne wspólne projekty przypadają na ważny dla obu krajów czas. W tym roku obchodzimy 10-lecie podpisania przez oba kraje umowy o partnerstwie strategicznym. Minister Zbigniew Rau apelował z kolei do koreańskiego odpowiednika o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Dla Polski wojna na Ukrainie i trwająca rosyjska agresja przeciwko naszemu sąsiadowi to coś, o czym chcemy szczegółowo dyskutować. Prosimy też naszych koreańskich przyjaciół o ich ocenę sytuacji i o dalsze wsparcie. Korea Południowa nie jest członkiem NATO, ale współpracuje z sojuszem i wspiera Ukrainę humanitarnie. Nie wysyła jednak tam swojej broni. W Seulu szef polskiej dyplomacji spotkał się wcześniej z ministrem do spraw unifikacji Korei oraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Polskim dziennikarzom w Seulu mówił, że miejscowe firmy nie wykluczają kolejnych inwestycji w Polsce. Mam na myśli potencjał dla naszej współpracy przy budowie elektrowni jądrowych. Strona koreańska, szereg koreańskich firm jest bardzo zainteresowanych w udziale w budowie i rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostatnie miesiące to dla polsko-koreańskich relacji bardzo intensywny czas. Warszawa zdecydowała się kupić koreańskie czołgi, a w listopadzie ubiegłego roku polskie koncerny energetyczne ZEPAK i PGE podpisały z koreańskim holdingiem KNHP wstępną umowę o budowie w Polsce elektrowni atomowej. Teraz minister Zbigniew Rau przekonywał w Seulu, że dla koreańskich firm Polska jest niezwykle cennym rynkiem, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym. Postrzegają Koreańczycy Polskę jako przyszły taki hub zbrojeniowy, gdzie nie tylko będzie możliwość transferu technologii zbrojeniowych, współprodukowania sprzętu wojskowego, ale także zapewnienia jego konserwacji właśnie w Polsce. Szef polskiej dyplomacji zwiedził też w Seulu rekonstruowany obecnie Królewski Pałac Gyeongbok oraz Muzeum Wojny Koreańskiej. I dodajmy, że jutro szef polskiego MSZ Zbigniew Rau odwiedzi strefę zdemilitaryzowaną dzielącą Koreę Południową od Korei Północnej. Oczywiście o tej wizycie także będziemy mówić. 23 minuty po godzinie 15 z listy przebojów Trójki. Na miejscu czwartym ostatnia nowość od Mysłowic. Utwór zatytułowany Latawce. Są do wtorek.

S8 i można wrócić na A4. S8 w Warszawie, tutaj 7 km korka na wysokości ulicy Broniewskiego, doszło do stłuczki i ten korek właśnie jest na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwnym kierunku jedzie się w miarę płynnie, tylko niewielkie spowolnienie w okolicach mostu Grota Roweckiego. I zaglądamy jeszcze do Szczecina. Tutaj zablokowane są i zakorkowane wyjazdówki z miasta 13, 31 i 10. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 15.30 wiadomości w skrócie. I Krzysztof Zyblewski. Polska, Bułgaria, Litwa i Węgry apelują do Komisji Europejskiej o renegocjację umów z firmą Pfizer na dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. Wspólne oświadczenie podpisali w Brukseli ministrowie zdrowia. Jak tłumaczą, poprawa sytuacji epidemicznej spowodowała, że w magazynach wielu państw pojawiły się nadwyżki niewykorzystanych preparatów. Nie zgadzamy się na dostawy, które przekraczają potrzeby państw członkowskich i których państwa członkowskie nie chcą, podkreślili ministrowie, zwracając też uwagę na brak jasnych wytycznych dotyczących dalszego stosowania dawek przypominających. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że celem polskiej ofensywy dyplomatycznej jest uświadamianie w różnych zakątkach świata sytuacji w naszym regionie. Jutro szef rządu spotka się z premier Islandii Katrin Jakobsdottir oraz premierem Łotwy Kariszjanisem Karimszem. Głównym tematem rozmów mają być kwestie bezpieczeństwa w kontekście wojny na Ukrainie. Na czym polega charakter barbarzyńskiej agresji rosyjskiej? Dlaczego od tego, jak zareagujemy na tę agresję, tak dużo zależy? Zależy bezpieczeństwo i stabilność nie tylko Polski, ale całej Europy. I oczywiście Łotwie nie trzeba tego tłumaczyć, ale już krajom, które są odleglejsze, jak najbardziej potrzebne jest tutaj wyjaśnianie tego, na czym polega ten charakter tej agresji rosyjskiej, dlaczego to jest takie niebezpieczne dla pokoju na świecie. Rozmowy mają dotyczyć także stabilizacji cen energii i obniżenia inflacji. Po wypadku tramwaju w Elblągu są utrudnienia w ruchu. Tramwaj wypadł z szyn na skrzyżowaniu Bema i Seperów. Na szczęście nie było w nim pasażerów i nikt nie ucierpiał, informuje policja. Funkcjonariusze ustalają, jak doszło do wypadku. Wiadomo, że 54-letnia motornicza była trzeźwa. Na czas stawiania tramwaju na tory z ruchu zostały wyłączone ulice Bema i Seperów. Policjanci kierują auta w stronę ulicy Grunwaldzkiej. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. A tymczasem sport w Trójce. Za oknami tak jesiennie zimowo, czy sporty zimowe na początek? Oczywiście, bo nie przestają skakać nasi skoczkowie. Wiele się dzieje. Mateusz Warianka. Dzień dobry. Za nieco ponad pół godziny rozpoczną walkę o kolejne punkty w turnieju Rower. Tym razem rywalizacja odbędzie się w Lillehammer. W konkursie zobaczymy sześciu Polaków. Najlepszy w kwalifikacjach był Kamil Stoch, który zajął szóste miejsce. Dwunasty był Dawid Kubacki. W pierwszej serii skakać będą też Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Jakub Wolny. W klasyfikacji generalnej turnieju Rower prowadzi Halvor Egner Granerud, który wygrał wczorajsze kwalifikacje. Norwek wyprzedza Słoweńca Andrzeja Niszka. O podium wciąż walczy Dawid Kubacki, który na ten moment w zestawieniu jest czwarty. Pierwsza seria konkursu rozpocznie się dokładnie o 16.10. Tymczasem w piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na rewanżowe mecze 1/8 finału. Bliżej awansu jest Inter, który w pierwszym spotkaniu pokonał u siebie 1-0 FC Porto. Jakie nastroje panują w Mediolanie przed tym starciem? To sprawdzała Piotr Kowalczuk. Włoskie sportowe media i fachowcy bardzo obawiają się tego meczu. Inter w piątek w La Spezia 28 razy strzelał na bramkę rywali, miał kolosalną przewagę, ale przegrał 1-2. Pod koniec lutego Inter poległ w Bolonii. Eksperci wskazują, że Mediolańczycy czują się pewnie tylko na własnym boisku. Poza tym bardzo łatwo załamują się po stracie gola. Trener Simone Inzaghi zdaje sobie z tego sprawę. Czeka nas bardzo trudny mecz, ale będziemy mieli okazję zrehabilitować się i awansować. Bardzo nam na tym zależy. Wiemy, że to nie będzie łatwe, bo Porto to klasowa drużyna, ale damy z siebie wszystko. W sobotę ze szkoleniowcem spotkało się szefostwo klubu. Ponoć stoi murem za trenerem, ale włoskie media są przekonane, że jeśli Inter odpadnie, tracąc przy okazji co najmniej 20 milionów euro, Inzaghi najpóźniej po zakończeniu sezonu zostanie zwolniony. Póki co nie jest jasne, kto z trójki napastników Lautaro, Dzeko i Lukaku rozpocznie w Porto mecz na ławce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ciekawie powinno być też w Manchesterze, gdzie City zagra z RB Lipsk. W pierwszym starciu niespodziewanie padł remis 1-1. Początek obu spotkań o 21:00. W koszykarskim Eurocupie o drugie zwycięstwo powalczą za to zawodnicy Śląska Wrocław. Polska ekipa zmierzy się z francuskim Paris. Wrocławianie niestety stracili już szansę na awans do playoffów. Po 15 meczach mają na koncie tylko jedno zwycięstwo. 14 razy schodzili z parkietu pokonani. Mecz rozpocznie się o 20:30. A oczywiście sporo sportu także w audycji popołudniowej. Kolejny już za niecałe dwie godziny, a także śledzimy Rower. Pierwszą, drugą serię będziemy dla Państwa relacjonować. Tak. No, zaraz, poczekaj, ja Cię zapytam. Ciekawe, czy taka sama będzie odpowiedź. Moment. Jeśli o pogodzie. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na Pogórzu popada śnieg, w górach sam śnieg, ale tam możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne, no bo śniegu sporo. Wysoko w górach wiatr w porywach jutro do 70 km na godzinę. Umiarkowany i dość silny. Jutro na termometrach od 4 do 7 stopni, choć w rejonach podgórskich od 0 do 3. Trójka. Program trzeci. Plus trzech. Dobry byłeś z matmy? No taki niezły, jak mi się chciało. O bilion dzisiaj pytam Państwa. Oczywiście cyfr po przecinku, jeśli chodzi o liczbę pi, rozwinięcie, jak pamiętasz? 3,14? 3,14, a tak. Dalej? No właśnie tak jest, się udało. Jest siódemka tam jakaś była na początku chyba. O, na początku tam. 3,14, umowne zaokrąglenie. Do tej pory te potężne komputery, mówiłem, że obliczyły liczbę pi z dokładnością do 5 bilionów miejsc po przecinku. No i zastanawiamy się wspólnie. Ile bilion ma zer, tak? 12. 9 ma bilion. 16. No właśnie, to bo 16 mi to nie pasowało. Czekaj, bo milion to jest... Momencik, czekaj. Bilion to jest, jak dobrze pamiętasz, bilion... 10 do 12. 10 do 12. No. Tak, czyli... udajmy, że się znamy. Bilion to milion milionów. 13 zer. Nie no, czekaj, bo teraz to mnie bilion to milion milionów, czyli 1000 miliardów. O! Pearl Jam w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście zachęcamy Państwa do korespondencji, a kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo. 18 minut pozostało do godziny 16. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Rząd przygotował dwa programy, które mają ułatwić młodym ludziom zakup pierwszego mieszkania. Pierwszy program to preferencyjny kredyt, którego oprocentowanie wyniesie 2%. Druga propozycja to konto oszczędnościowe. Te rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca. Szczegóły przedstawili na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. A my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. I powiedz, czego dotyczą szczegóły tych propozycji? Zgodnie z projektem 2% kredyt z dopłatą państwa będzie mogła otrzymać osoba do 45 roku życia. Kredyt będzie udzielany tylko na zakup pierwszego mieszkania. Będzie można otrzymać maksymalnie 500 tysięcy złotych, jeśli chodzi o jednoosobowe gospodarstwo domowe, i 600 tysięcy, jeśli osób mieszkających w gospodarstwie jest więcej. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w kieszeniach Polaków zostaną konkretne pieniądze. Bezpieczny kredyt odciąży domowe budżety Polaków, bo przy kredycie na 320 tysięcy złotych na 25 lat w tej chwili rata wynosi 3322 zł, a przy bezpiecznym kredycie rata będzie wynosiła 1825 zł, a więc znacząca różnica, około 1500 zł na racie kredytu w jednym tylko miesiącu. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wyraził nadzieję, że w tym programie weźmie udział zdecydowana większość banków oferujących dziś kredyty mieszkaniowe. Poinformował, że ta propozycja będzie skierowana nie tylko do osób, które chcą kupić mieszkanie, ale też do tych młodych ludzi, którzy chcą wybudować dom. Często w mniejszych miejscowościach to właśnie budowa domu jest jedyną szansą na pozyskanie własnego M. Tam często nie buduje się mieszkań, nie buduje się systemowo domów, ale metodą gospodarczą można realizować inwestycje w postaci własnego domu. Więc jeżeli ktoś posiada działkę, również będzie mógł realizować swoje marzenie o własnym koncie. Rząd przyjął też propozycję konta oszczędnościowego na zakup mieszkania. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które mają mieszkanie, ale chcą je powiększyć. Rodzice będą mogli też założyć takie konto dziecku powyżej 13 roku życia. Premier powiedział, że to rozwiązanie zakłada systematyczne wpłaty przez okres od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie oznaczają automatyczną premię od rządu raz do roku. I te oszczędności są zwolnione z podatku Belki. Chcemy, aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację i bezpieczeństwo, a nie początek zmartwień, tak jak to tego doświadczają dzisiaj dziesiątki tysięcy polskich rodzin wraz ze wzrostem stóp procentowych na rynku. W czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do podpisania przez prezydenta nowelizacji kodeksu wyborczego. Powiedział, że nowelizacja ma charakter prodemokratyczny, a proponowane zmiany zwiększą udział obywateli w wyborach. Mateusz Morawiecki podkreślał, że krytykująca zapisy opozycja szuka dziury w całym. Kto może być przeciwko zwiększeniu udziału ludzi, obywateli w wyborach? Kto może być przeciwko temu, żeby umożliwić osobie niepełnosprawnej, starszej w sposób jeszcze bardziej, że tak powiem, efektywny dotarcie do lokalu wyborczego? Kto może się sprzeciwić temu, aby państwo działało tak, żeby frekwencja była jak najwyższa? Nowelizacja kodeksu wyborczego przewiduje także utworzenie centralnego rejestru wyborców, nakłada też na władze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli w gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Pierwsze mieszkanie. Tak, i powiem jeszcze coś. Tak. I powiem coś też o liczbie. Bardzo proszę, bo to konkretne wyliczenia, nie też. Jakieś tam pi razy oko. A no właśnie, świętujemy. Chciałam powiedzieć, że liczba pi inaczej jest nazywana Ludolfiną. Pięknie. Nie tylko o pierwszym mieszkaniu, nie tylko o propozycji konta oszczędnościowego, tego oprocentowanego, także o zwiększeniu frekwencji, więc wszystko to się bardzo pięknie składa. Bardzo dziękujemy z przedkancelarii premiera Sylwia Białek. Audycja popołudniowa za, no tak, pi razy oko, 14 minut 16. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze. Jest więcej nas. wprowadzaj, ja wciąż kocham cię. Organek i wiosna. Witam panią. Panie redaktorze, Pira Zydwita mamy przedwiośnie. Otóż raport z przyrody jest taki. Bzy pękają, pod spodem są zielone i pod spodem są wilgne. Wróć, mówimy wilgotne. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 10 minut 16. Rozmowy na temat przedłużenia tak zwanego porozumienia zbożowego wciąż się toczą, o tym poinformowała Turcja. Przypomnę, chodzi o ugodę, na mocy której ukraińska żywność może być eksportowana w świat drogą morską, którą zablokowała Rosja. Jak deklarują wszystkie strony porozumienia, jest już zgoda co do konieczności jego utrzymania, ale Rosja zgadza się tylko na okres 60 dni. Ukraina, ONZ chcą 120 dni. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Tak zwany korytarz zbożowy na Morzu Czarnym utworzono latem ubiegłego roku. Stało się tak za sprawą mediacji prowadzonej przez Turcję i ONZ. Z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, Odessy, Czarnomorska i Piwdennego, mogą wychodzić w morze transporty z żywnością. Są one sprawdzane w leżącym nad cieśniną Bosfor Stambule. W kontrolach uczestniczą także Rosjanie. Moskwa chce mieć pewność, że Ukraina eksportuje tylko towary objęte porozumieniem. Sprawdzane są także statki płynące do Ukrainy. Rosjanie szukają na nich dostaw broni czy amunicji. Do tej pory udało się w ten sposób wyeksportować 24 miliony ton ukraińskiego zboża. Ani jednej próby przemytu nie odnotowano. To porozumienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego wielu krajów Afryki czy Bliskiego Wschodu, mówi główny ekonomista Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, Maximo Torero. Jest niezwykle ważne, abyśmy kontynuowali to porozumienie. To ważne nie tylko dla sprawnych łańcuchów dostaw oraz bieżącej sytuacji żywnościowej w wielu częściach świata, ale także dla stworzenia dobrej sytuacji przed najbliższymi zbiorami. Chodzi o to, żeby zboże nie zalegało na Ukrainie, tylko od razu mogło iść do odbiorców i trafiać na rynek. Porozumienie zbożowe musi być odnawiane. Do tej pory każdorazowo działo się tak na 120 dni. Ale teraz Rosjanie zgadzają się tylko na okres 60-dniowy. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko powiedział nawet agencji TASS, że podczas rozmów w Genewie uzgodniono już właśnie taki okres obowiązywania, ale inni sygnatariusze porozumienia, czyli Ukraina, Turcja i ONZ, wciąż obstają przy 120 dniach. Turcja, która mediuje w tej sprawie, przekazała, że rozmowy wciąż się więc toczą. Rosja tymczasem domaga się ustępstw w kwestii sankcji nałożonych na jej system bankowo-finansowo-ubezpieczeniowy. Moskwa twierdzi, że utrudnia to eksport jej własnej żywności. W naszej ocenie porozumienie zbożowe jest wypełniane połowicznie. Ukraina dostaje, co chciała, a my nie. A wszystko przez upór kolektywnego Zachodu. Na nasze warunki nikt nie chce przystać, a takie umowy nie mogą się opierać tylko na jednej nodze. Dlatego zgadzamy się na odnowienie porozumienia tylko na połowę zwyczajowego okresu. I tak to z naszej strony jest gest dobrej woli. Oświadczył rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Tyle, że żadne sankcje nałożone na Rosję nie dotyczą eksportu jej żywności, a ograniczenia finansowo-bankowo-ubezpieczeniowe utrudniają po prostu Moskwie zbrojenia czy handel surowcami energetycznymi. Dlatego nikt nie jest skłonny Rosji ustępować, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oceniał po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Kijowie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem, że grając porozumieniem zbożowym, Moskwa tak naprawdę gra bezpieczeństwem krajów trzecich i życiem ich mieszkańców. My pogodzili się, że... Jesteśmy z sekretarzem ONZ zgodni, że przedłużenie porozumienia zbożowego po 18 marca jest krytyczne dla świata. Nasze zboże trafia też do krajów, gdzie już jest problem głodu, do Kenii, Somalii czy Etiopii. Tylko pełna realizacja porozumienia zbożowego zapewni światowe bezpieczeństwo żywnościowe. A światowe produkcje bezpieczne. Tymczasem Rosjanie szykują się do eksportu zboża z okupowanych terenów Ukrainy. Jak przekazały okupacyjne władze południowej części Zaporoża, wiosną ma być uruchomiony terminal zbożowy w Berdiańsku nad Morzem Azowskim. I my z pewnością do tych ważnych tematów będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 7 minut o 16:00 serwis. Wcześniej jeszcze ważna informacja nie tylko ze świata muzyki. Brian May, gitarzysta Queen, już formalnie z tytułem Sea. Ceremonii dokonał w Pałacu Buckingham król Karol III. Przypomnijmy, 75-letni muzyk otrzymał tytuł szlachecki w uznaniu za zasługi dla muzyki i za działalność charytatywną. Gratulujemy. Queen,